ีวิตเรามาอันเดียวกันมีกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับกายเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับใจเหมือนกันแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาที่กายเหมือนกันแก้ปัญหาที่จิตใจเหมือนกันมีสติเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั้นเวลาเราหลงเรามีความรู้ไหมอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้จึงอยากจะชวนให้มาดูมาทำเรื่องนี้อยากบอกอยากชวนให้ดูไม่ใช่สอนชวนให้มาดูอยากมีสถานที่แบบนี้อยากนั่งอย่างนี้อยากให้คนมาดูอันนี้อยากให้คนมีที่อยู่มีอาหารกินเปิดเครื่องเงินไปไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปตอนเช้าตอนเย็นอยากมานั่งตรงนี้อยากให้คนมานั่งด้วยอย่างนี้จะมาชี้ให้เห็นจะชวนมาดูจับมือมาดูดูด้วยตาเรานี่คือการปฏิบัติการดูต้องมีให้เห็นจริงๆประกอบการจริงๆงั้นเรามีตาก็ต้องดูจริงๆวิธีการดูอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความรู้เป็นการกระทำเมื่อเราฝึกหัดนาฏศิลป์ฝึกหัดศิลปกรรมฝึกหัดเล่นดนตรีต้องมีการกระทำไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาหลวงพ่อหลวงตาเป็นนักเล่นดนตรีเขาแขนสีโซแต่ว่าเวลามีโน้ตไม่ใช่ไปท่องเป็นโน้ตเฉยๆละโดราซอนราซอนละมีไปท่องได้กับปากต้องเอามือแสดงไปด้วยซ้อนมาอยู่ตรงไหนมือคำไปจากอันที่เราป่อมันดังขึ้นเรามือคำไปไปถึงซ้อนสนมีอะไรก็มือมันคำไปมือไปเต้นไปตามโน้ตหัดอย่างนี้เรียกว่าฝึกหัดมันจึงจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีโน้ตในหัวใจเรามันก็แสดงออกทางกายนิ้วมือที่มันโดดไปเต้นไปหัดใหม่ๆก็คลำไปคลำหามาอยู่ตรงไหนลาโดลาจอนมาอยู่ตรงไหนจอนมีจอนลามาอยู่ตรงไหนก็มือก็เต้นไปมันเต้นไปถูกโน้ตมันก็ดังดังมันก็มีโน้ตมันจะเต้นไปยังไงตามโน้ตของเพลงต่างๆมันก็เป็นไปเลยต่อไปเมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องไปคำหามันโดดไปเองมือมันไปเองมันก็เป็นเสียงออกมาจากที่มือมันทำไปมันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ลืมไปสีสอที่ตรงไหนก็อันเดียวไปปอกแขนที่ตรงไหนก็อันเดียวเหมือนเรามีสติเนี่ยสติมันมีโน้ตคือความรู้สึกความระลึกได้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกได้แบบไหนไม่ใช่ความคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดระลึกได้ไหมเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดอยู่รู้สึกตัวไหมเราหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดให้เราได้เราต้องหัดตัวเองจึงมีแบบนี้มีการยกมือเคลื่อนไหวให้รู้ไปตามมือมันเคลื่อนไหวหัดไปก่อนให้มันเป็นตามหลักพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้กายานุปัสสนามีสติเห็นกายรู้กายต่อเนื่องให้มันคุ้นเคยให้กายมันไปติดเอากับความรู้สึกตัวเวลาใจมันเคลื่อนไหวที่ไม่ตั้งใจที่ได้ตั้งใจก่อนคิดตั้งใจไว้ไม่เป็นไรแต่บางทีมันคิดไม่ได้ตั้งใจมันลักคิดไปเองก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวและระลึกได้ตอนนั้นใช้ความคิดตัวเองใช้กายตัวเองใช้ใจตัวเองใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้จิตอย่าให้มันใช้เรามันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันใช้เรามันก็เป็นโทษบางอย่างมันเป็นโทษมันก็ติดได้ใช่ผิดมันก็ติดความผิดใช่ถูกมันก็ติดความถูกอันใจเนี่ยใช จนเป็นนิสัยโทสะจริตมันใช่ใจมันโกรธง่ายเกินไปออกหน้าออกตาโมหะจริตมันใช่หลงเอาความหลงไปเจ้าบ้านเจ้าเรือนออกหน้าออกตาราคะจริตเกิดความหิวกระหายในรูปรสกลิ่นเสียงเกินไปไม่รู้จักอิ่มแต่ท้องมันอิ่มแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่อิ่มบางทีมันหิวก็ต้องดูมันอย่าให้มันออกทั้งออกตาเกินไปเราจึงหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองถ้าไม่หัดจากนี้มันไม่เห็นหรอกถ้าเห็นกายแล้วก็เป็นธรรมชาติไปสติมันก็มีอยู่ไม่ว่ามนุษย์คนเราหรือสัตว์เดรัจฉานมันมีเหมือนกันสติแต่สติแบบนั้นไปตามหลังเขาไปตามหลังของรูปของรสของกลิ่นของเสียงของความโลภความโกรธความหลงใช้ความโกรธได้สำเร็จใช้ความหลงได้สำเร็จตามความชั่วได้สำเร็จเพราะมันสติไปตามมันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ขับไม่ใช่ดูเหมือนไก่เนี่ยหลวงตาอยู่กับไก่สมัยก่อนนู้นอยู่ศาลาไก่ก็ดูแลบางทีไก่น้อยลูกเกี๊ยบแม่มันขึ้นต้นไม้แต่ลูกมันตัวเล็กบินไม่เป็นมันก็ร้องอยู่ข้างล่างแม่มันก็เรียกอยู่กุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ต้นไม้นอนลูกมันก็ร้องอยู่แม่ก็บินลงมามาเรียกลูกแม่ก็บินขึ้นไปอีกเวลามันบินน่ะแม่มันบินตรงขึ้นไปมันบินได้แต่ไก่เย็บมันบินไม่ได้มันก็วางแผนเป็นน่ะมันไปยังไงวางแผนน่ะมันก็มองไปเออมาต้นควันที่ไต่ไปต้นนั่นไต่มาต้นนี่ไต่มาจากที่ไม่ต้องบินเลยกระโดดไปตามเถาวัลย์ตามอะไรมาไต่มาไต่มาจนถึงอกแม่มันก็มีแผนเหมือนกันอันนั้นมันไก่มันเป็นธรรมชาติของเขามันก็มีสติเหมือนกันมันวางแผนเป็นวางแผนจะขึ้นไปหาแม่มันยอดไม้นนท์แต่มันบินขึ้นเหมือนแม่มันไม่ได้ก็ไปไปที่โน้นไกลๆก็ค่อยไต่มาไต่มาเขาก็มีสติเหมือนกันบางทีพระพุทธเจ้ายังสอนพระให้เอาเยี่ยงวางบ้างก็จะเดินไปไหนมาไหนมันดูหน้าดูหลังพระพุทธเจ้าอยู่กับป่าอย่างน้อยก็อิสิปัตนะมฤคทายวันเป็นป่ากว้างแต่ที่ปลดปล่อยของสัตว์ทุกประเภทสอนพระสงฆ์ให้เอาเยี่ยงอย่างวางป่าเวลามันไปไหนมาไหนอย่าลูกดีลูกลนหรือไก่จ่าไก่โจกพระเจ้าก็ให้เอาแบบไก่จ่าอย่าเอาแบบไก่โจกรู้จักไหมไก่จ่าเป็นยังไงไก่โจกเป็นยังไงนะไก่จ่าเป็นหัวหน้ามักจะมีหางแซมๆสีขาวย่อยลงสองข้างแล้วไก่จ่าไก่โจกยังไม่มีหางอันขาวๆย่อยลงสองข้างเรียกว่าไก่โจกไก่โจกไปทางไหนมันวิ่งตุ๊ดๆไปเลยถูกบ่วงถูกแล้วของนายพรานถ้าไก่จ่ามันไม่ไปแบบนั้นมันไปทางไหนมันจะรู้มันไม่วิ่งไปตรงๆมันอ้อมไปตรงที่มันปลอดภัยไม่ไปเหยียบตรงที่มันเตียนๆมันเหยียบจริงไหมอะไรไปทำนองนั้นมันก็ไม่ค่อยถูกบ่วงสมัยก่อนนี่หลวงพ่อจรัญอยากได้ไก่ป่าที่นี่ก็บอกให้เอาไปดักเอาก็หวานข้าวเราเอาบ่วงขึงไว้เวลามากินข้าวมันจะมาเหยียบนี่จะได้ดึงเอาให้มันติดขามันไก่จ่านี่มันก็ดูหลวงพ่อจรัญเอาบ่วงไปวางไว้มันก็ดูมันก็เรียกโจกโจกโจกโจกบอกลูกไก่โจกทั้งหลายอย่านะอย่านะได้ว่าอย่างนั้นไก่โจกน่ะซุกซนเงินไปก็วิ่งจากจริงๆไปไปติดบ่วงหลวงพ่อจันไปหลายตัวเลี้ยงไปอัปปาอากาลิโกจนมีไก่ทุกวันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบจะทำอะไรต้องรู้สึกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดลำหัดตรงนี้กันแล้วหัดยังไงล่ะวิธีหัดก็อย่างนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายที่ต้องเห็นแบบไง มันก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นแบบเจตนาที่จะให้รู้มีเจตนาด้วยมีการกระทำด้วยแสดงออกด้วยเคลื่อนไหวมือเห็นไหมเห็นกายโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตาไปดูส่องกระจกเงาในกระจกเงาในน้ำไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นก็ดูเพื่อตรวจตาหน้าตาของเราเครื่องนุ่งเครื่องห่มของเราให้มันดีมันเรียบร้อยแต่ดูอันเนี้ยดูสติดูกายอ่ะไม่ใช่ดูแบบนั้นแต่มันก็ควบคุมไปได้นะเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเชือกต่อเนื่องยาวมันยาวๆมันต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนว่าให้มีสติต่อเนื่องต่อเนื่องไงอ่ะมันหลงอยู่ด้วยมันขาดเลยไม่ใช่ขาดภาวะที่หลงอ่ะมันต่อดีที่สุดเลยไม่ใช่มันขาดไปภาวะที่สุขที่ทุกข์มันต่อดีจริงๆตรงนั้นมันต่อตรงนั้นด้วยมันหลงก็เห็นมันเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันหลงอ่ะไม่เสียนะบางทีเราไม่เข้าใจเวลามันหลงถือว่าผิดไม่ใช่ผิดเลยมันไม่ผิดอ่ะมันรู้นะขยันเสียด้วยอยากให้มันหลงจะได้รู้หน้ารู้ตาอยากให้มันสุขมันทุกข์จะรู้มันหลงไปทางใดจะได้รู้มันรอบรอบรู้รอบรอบสติเป็นหน้ารอบเพราะอย่างเนี้ยต้องมหัดถ้ามหัดมันไม่เป็นหรอกไม่ใช่ไปท่องจำเอาหลวงตาเคยเรียนตั้งแต่นักธรรมตั้งแต่เป็นนักสำเนนุนว่าก็ว่าวินัยบัญญัติของศาสตร์แต่อย่างนี้เฉยๆกรณีจิตใจท่องได้หมดเลยหนังสือนว่าก็ว่าเล่มหนึ่งจำได้กับปากหมดเลยไม่รู้เลยเลยถ้ามีอุปการะมากสองอย่างสติคือความเลือกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทำมันทำไม่งามสองอย่างขันติความอดทนสุรจักความเสียงบุคคลฐานที่ยากสองอย่างบุพการีบุคคลผู้รู้ภาระก่อนกตัญญูต่อเวทีบุคคลผู้รู้ภาระที่ท่านทำแล้วตอบแทนท่องได้หมดเลยแต่ว่าไม่รู้โกรธทุกข์สุขหยุดเลยเป็นเจ้าทุกข์เจ้าโกรธเป็นคนที่ทุกข์ยากทั้งที่เรียนนักธรรมมาอย่างดีได้ใบประกาศห้อยไว้ฝาอย่างดีมันไม่ใช่โอ้หลวงพ่อเทียนมาบอกให้เนี่ยเคลื่อนไหวมือเนี่ยโอ้รู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยโอ้สติมันระลึกได้อย่างนี้ไม่ใช่ท่องเอากับปากการมาเจริญสติไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลนั้นใดให้มีการกระทำอย่างเดียวเข้าไปถ้าเอาหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องต้องเอาคำตอบจากการกระทำนี่เรารู้อย่างนี้มือระวังนี่เห็นอย่างนี้พลิกมือรู้อย่างนี้ยกอย่างนี้ไม่มีคำถามอย่างนี้มีแต่คำตอบเองไม่มีคำถามใครคนอื่นตอบให้ไม่ได้เราหลงเราก็ตอบเองไม่มีใครรู้เราหลงเราหลงเราก็หลงเองเราเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็เปลี่ยนเราเองแล้วมันทำได้ไหมอย่างนี้มันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำได้ทำได้จริงๆอ่ะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการใช่ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้อย่างที่เราสวดสวากขาโตภวตัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอทิจิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเอหิปฏิโกน้อมมาโอปัญญโกน้อมมาเอปฏิโกชวนมาดูมาดูมาดูเห็นไหมจิตใจมันคิดเห็นไหมความคิดที่ไม่ตั้งใจมีไหมความคิดตั้งใจมีไหมต่างกันไหมเห็นทุกข์หรือว่าเป็นผู้ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ต่างกันกับการเป็นผู้ทุกข์ไหมมันโกรธเห็นมันโกรธหรือว่าเป็นผู้โกรธต่างกันไหมสภาวะที่รู้กับสภาวะที่หลงต่างกันไหมนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากและบทเรียนอย่างนี้มีห้องเรียนที่ใดมีใครเป็นคนสอนไม่มีเลยมีแต่เราสอนตัวเราถ้าเราสอนตัวเราอย่างนี้มันก็เหมาะแก่การงานเพราะเราไปใช้กายใช้ใจทํางานทําการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็จะเกิดปัญหาทําความดีก็เป็นทุกข์มีเหมือนกันทุกข์เพราะความดีปวดบ้านเป็นความดีมั้ยมีทุกข์มั้ยปวดบ้านท่านถ้วยลังชามถือว่าทุกข์ไหมไม่ใช่ความทุกข์เป็นความดีบางทีเรากวาดบ้านบ่นไปไม่ช่วยกัน เพราะนั่นทำให้โลกลงลังมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าปวดบ้างก็ดีแล้วมีสติได้ไหมมีได้เขียนหนังสือดีไหมดีมีสติได้ไหมมีได้ทำงานทำการนี้อะไรทั้งอย่างทำได้หมดพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไปนอนอยู่ไปทำงานเหมาะแก่การงานยิ่งเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นพ่อค้าเป็นหน้าที่ของเราเป็นสามีภรรยาเป็นครูเป็นอาจารย์ดีที่สุดเลยเพราะเราจึงมาทำตรงนี้กันแล้วหลงเราลู่ถ้าตัวหลงมันมากมันก็มีปัญหามากถ้าตัวลู่มันมากก็หมดปัญหาไปการมีตัวลู่มันมีประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลงนั่นแหละได้ไหมเวลาลู่มันหลงไหมมันก็เดี๋ยวนี้เองได้อะไรได้ความรู้มันไม่เปิดเลยมันก็ไม่หลงอ่ะจะอะไรอีกล่ะจะได้อะไรมันก็ยำหน้าเดี๋ยวนี้ตัวหลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้ทันทีแหละแต่มันอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนได้ที่สุดเลยยอดเยี่ยมเป็นศิลปะเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปลี่ยนกันให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนก็นอนไม่หลับตอนทัศน์ที่ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดก็มีเหมือนกันภาษาอะไรความคิดเฉยๆมันมาได้ขี่ช้างขี่ม้ามาเรามีสติอันเดียวก็พอแล้วรู้สึกตัวปั๊บเพราะเราฝึกหัดถ้ามันไม่ทันมันเกิดมาก่อนเราก็เจอได้ถ้ามันฝึกดีแล้วมันไม่ต้องมีเลยปัญหาอันเกิดกับใจมีแต่จะเป็นประโยชน์เอาใจไว้เป็นหลักพึ่งใจได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งใจไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกคุ้มร้ายคุ้มดีฟูฟูแฝดแฝดหมกมุ่นคุ้นคิดลอยไปเหมือนน้ำต่ำลงไปเรื่อยๆสิ้นหมดพลังงานของชีวิตจิตใจคิดมากก็หน้าเต้อหน้าเหลืองไปกลายเป็นโรคประสาทไปถนอมพลังงานของตนเองเกิดไปกับความคิดเยอะแยะคนเรานะอะไรหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกเสมอไปมันก็ต้องมีการกระทำคิดแล้วทำอย่าหลงตาพูดว่าอยากมีที่แบบนี้ก็คิดอยากมานั่งพูดอย่างนี้อยากมาบอกอย่างนี้อยากให้คนมาอย่างนี้เป็นความคิดอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นไปได้สำเร็จถ้าเราทำอะไรที่เป็นโทษมันก็ทำได้สำเร็จเราจะใช่ไงชีวิตของเรามือห้านิ้วเจ็บนิ้วของเราจะพอเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ไหมต่อมนุษย์ได้ไหมต่อสรรพสิ่งได้ไหมไม่ต้องไปสร้างโทษสร้างปัญหาต่อกันนับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยนี่แหละต้นต่อของชีวิตจริงๆที่ได้ชีวิตอยู่กับโลกถ้าหลงมันไม่ใช่ชีวิตเราหรอกความรู้สึกตัวเป็นชีวิตเราจริงๆตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราถูกมันเอาไปแล้วนี่วิธีที่จะเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือภาวะที่รู้นี่เองภาวะที่รู้นี่ไม่ใช่ความรู้เดี๋ยวนี้ถ้ามันเจริญงอกงามเป็นญาณเป็นฌานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปไม่ใช่เป็นการท่องเอามันสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นหลายอย่างเรารู้สึกตัวนี่เราทำบาปไหมเรารู้สึกตัวเราทำดีไหมเรารู้สึกตัวเราผิดศีลไหมเรารู้สึกตัวในจิตเราโกกแวกก้อนแช่นกอดแดนไหมเป็นสมาธิไหมเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลและความชั่วเรารู้สึกตัวก็เป็นสมาธิเป็นศีลทำความดีเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้นี่เครื่องมือของเราที่เรามาทำความดีมรดกความดีต้องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ไม่หมดไม่สิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นสมบัติของมนุษย์เราไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงโกรธจนตายทุกข์จนตายพระตาพูดว่าควรจะมีความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายควรจะมีความโกรธเป็นขั้นสุดท้ายได้แน่นอนนั่นหัดได้หรือว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่หัดตรงนี้ไม่คุ้มค่าล่ะตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่มดีที่สุดชีวิตของเรามันก็หมดไป อย่างหลงตาหมดไปละเล่นก็แฉงหูก็ดวงหมดเรี่ยวหมดแรงหนุ่มน้อยแล้วความหนุ่มเหลือน้อยแล้วใช้การไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เสียเปรียบชีวิตกอบกู้ชีวิตตั้งแต่20-30ปีก็ถือว่าไม่เสียชาติละไม่เสียค่าน้ำลมพ่อแม่เลี้ยงมาแม่พ่อมีลูกอย่างนี้จะไม่ต้องให้พ่อให้แม่เดือดร้อนเพราะกายใจเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เอากายเอาใจไปทำชั่วเด็ดขาดเอากายเอาใจไปทำดีเพราะนั้นเราต้องมั่นใจตรงนี้กันมาสร้างฐานตรงนี้กันเป็นฐานชีวิตของเราเป็นแก่นแท้ของชีวิตเราอย่ามีหมอกไปกับพี่คอยที่จะหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเลยมั่นคงชีวิตเราถ้าเราฝึกหัดดีๆเนี่ยสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบมันไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาประกอบคือยังไงเหมือนรถยนต์มันเป็นชิ้นเป็นส่วนประกอบมันเป็นคันรถวิ่งได้สติมันจะมีก็ประกอบขึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไม่มาประกอบยืนตำราหน่อยอยู่ในสมองหน่อยไม่ได้รู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลามันคิดไปรู้สึกตัวเวลามันสุขรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวอะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปเกี่ยวข้องเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยในการในใจเราเนี่ยจนรู้หมดรู้ครบรู้ท้วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากมายเหลือเกิน 84,000 เรื่องกายอย่างเดียวใจอย่างเดียวกลุ่มของทำความดีก็มีกลุ่มของทำความชั่วก็มีกลุ่มของบาปก็มีกลุ่มของบุญกุศลก็มีมรรคผลนิพพานก็มีสุดยอดที่สุดคือมรรคผลนิพพานหมดแล้วจบแล้วชีวิตจบกันเลยเอาละสังพุทธเจ้าชาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นนี่ทำไม่มีอีกแล้วสนุกทำงานแล้วนะสนุกทำงานนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทำงานนะชาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสนุกทำงานทำการเหมือนอาจารย์พุทธทาสนะทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ฉันไม่ใช่นอนนะมันนอนไม่เป็นหรอกถ้านอนก็นอนตามธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ขี้เกียจขี้ข้านเอามาสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโยจะวชิตังสีเบกุสิโตหิวิริโยเอกหังคีตังเสยโยอุโบโตพยัพพยังจำไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดดีดีผู้มีสติมีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่มีสติไม่มีความเพียรร้อยปีไม่ประเสริฐเลยบทพิเศษพระสูตรเมื่อกี้เนี่ยมีสติเป็นปันนันจะยุทธมังตัตสะตัตสะวิปัสสติผู้มีสติแม้เพียงละทีเดียวก็น่าชมแม่เพียงละทีเดียวก็น่าชมต้องมีเอาเองสมัยครั้งพุทธกาลก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระสงฆ์อย่างนี้พระสงฆ์ก็รู้อย่างนี้ไปหาเองไปตอบเองเป็นคำตอบออกมาเองอย่างคาถาของพระอัจฉริปาคาถาของพระองค์ปริมาณเขาก็คิดขึ้นมาเองเขาได้เองได้จากของเขาเองอัจฉริอุปติสสะไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านจึงมีเกียรติมารยาทงามขนาดนี้อาจารย์ชี้ก็บอกว่าเราบวชใหม่ดังพูดอะไรไปมากได้มากพูดแต่น้อยก็ได้ไม่ต้องมากอาจารย์ชี้ก็บอกว่าเรารู้สิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุพระศาสดาสอนอย่างนี้เป็นครูของเราปฏิจจฟังเท่านี้คาถาอาจารย์ชี้ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ที่เหตุอุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีคาถาอาจารย์ชี้อุปติสสะคือสารีบุตรเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถืออาจารย์ชี้นี่ไว้บนศีรษะเสมอเวลานอนเนี่ยทราบว่าอาจารย์ชี้อยู่ทางทิศใดอุปติสสะสารีบุตรหันหัวไปทางนั้นจนตายเคารพคาถาเท่านี้ทำให้เกิดบรรลุธรรมได้องค์ปริมาณก็หามาเองประสบการณ์ก็บอกว่าโยจะปุเพปมัดคิดว่า ปัจฉาโสนัปปมาสติโสมังโลกังปปาสติอปมุทโธวจันติมาแต่ก่อนนี้เราประมาทภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆแล้วฉะนั้นออกมาจากสมองของอุริมานก็ใช้ได้สำหรับองค์อุริมานแต่ก่อนอุริมานฆ่าคนไม่มีใครมาบอกมาสอนเหมือนพระจันทร์ที่เมฆบังบดไม่เห็นบัดนี้พระจันทร์พ้นจากเมฆแล้วละทำบาปทำกรรมแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเป็นของอุริมานที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของอุริมานภิกษุณีพระสงฆ์หลายรูปในอนุพุทธประวัติออกมาแต่รูปนี่สวยงามที่สุดเลยเอตัตถคะต่างๆกันไปพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างน้อยก็เราก็ต้องเอาละตัวรู้ตัวหลงเนี่ยเห็นหน้ามันแล้วมันหลงที่ได้เยี่ยมมันเห็นงูเมื่อเราเห็นงูนี่โอ้ยปลอดภัยแล้วมันโกรธโอ้ยเห็นปลอดภัยแล้วมันทุกข์โอ้ยเห็นแล้วเห็นงูหลวงพ่อเทียนบอกว่าสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูใช่ได้ไหมเน้นแมวมันทำอะไรกับหนูมันจับหนูใช่ไหมมันกลัวหนูหรือแมวอะไรกลัวแมวหนูกลัวสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูหลวงพ่อเทียนพูดเออเราก็พูดกับหลวงพ่อเทียนเหมือนกันสติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมามันมีปืนผาหน้าไม่เลยแต่ว่าเราไม่รู้มันก็ใหญ่นะความหลงเนี่ยผาไปถ้าไปตีไปดุไปด่าทำบาปทำกรรมได้ดังครับขับใจเราไปนั่นกิเลสมันหมาตัวหนึ่งง่ายไหมเคยเห็นหมาเห่าช่างไหมเวลาช่างเดินผ่านหมู่บ้านอ่ะหมาเห่าไหมช่างมาหวั่นไหวไหมโอ้อย่างนั้นสิเรามีสตินะเหมือนช่างเลยขี่ไปในหมู่บ้านข้างในต่างๆผ่านไปแต่ก่อนที่นี่ก็มีช่างนะสี่ตัวมันมากินข้าวที่นี่ที่ร้านเห็นโค้งเนี่ยเขายิงมันมันเลยหนีไปช่างก็ช่วยกันเป็นได้ตัวยาวก่อนออกจากป่าเนี่ยตรงเขตบาจิกาเนี่ยออกมากินข้าวเขาแล้วปฏิบาจิกาเนี่ยข้าวเขาปลูกไว้เนี่ยตัวยาวก่อนโง่เล่าจังหน่อยได้ไหมแต่ว่าก็สู้คนไม่ได้นะช่างสู้ปืนไม่ได้นะแต่หมาไม่สู้เราเนาะเราดีขนาดไหนถ้านั่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาระเบิดบางๆมาภาคใต้เขาตายเหมือนกันนะมันสู้ระเบิดไม่ได้เราเลยแต่สู้ความชั่วได้เด็ดขาดเลยเขายิงตัวที่สองตัวที่สองออกตามหลังไปมันมีงาเขายิงใส่ตัวที่สองตัวที่สองก็ล้มลงนั่งลงไม่ใช่ล้มแต่นั่งก้นจับเบ้าลงขาหลังอ่อนลงขาหน้ายังค่ำลินอยู่ช่างตัวใหญ่ก็วิ่งใส่คนคนก็มีต้นตะแบกใหญ่อยู่ต้นที่จอมปลวกที่มีถังน้ำเนี่ยคนก็วิ่งหลบเข้าต้นตะแบกช่างมันเอาคนไม่ได้ก็กลับมาเอางวงเนี่ยยกก้นช่างตัวมันล้มลงเอางวงสอดเข้ากามขามาว่าเขาก็ยกขึ้นมาก็ยืนขึ้นนายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็นเอาช้างอีกสี่ตัวสองตัวที่เป็นตัวเล็กเข้าเทียมข้างเลยเทียมข้างสองข้างแนบตัวนี่ไปช้างตัวใหญ่นี่ก็ไถก้นตัวถูกยิงไถเข้ามารอยเลือดเป็นแถวไปเด้อตอนเราก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันพอตอนเช้ามาเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อยิงช้างแล้วป้ายิงป่ามันเฉยๆหรอกแต่มันมีงางามยิงใส่มันเข้ามานี่อาจจะตายนั่นแหละก็มากันตามรอยเลือดไปเข้าไปบอกโอ้มันขึ้นเขาไปดงไปเหลือยาวไปภูข้อภูคีไปสามวันไม่ตายเห็นแต่เลือดแต่ก่อนเป็นดงกลัวๆเหมือนกันก็ไม่กล้าไปค่อยๆไปก็เลยหนีไปนี่เป็นช่างอันนี้มันก็ตายเพราะปืนไม่ใช่ตายเพราะกิเลสคนเรามันตายเพราะกิเลสอาจจะตายเพราะปืนก็ไม่เพราะนั้นการที่จะเป็นปืนมายิงเราต้องปราบกิเลสการปราบกิเลสไม่ใช่รัฐธรรมนูญไอ้จำตำรวจทหารนั้นก็ปราบได้แต่ปราบจริงๆคือปราบตู้หลงเนี่ยต้นตอมันอยู่ที่นี้แล้วไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพเรามาสอนกันอย่างเนี้ยถูกหรือผิดเนี่ยมาเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ ละความชั่วเดี๋ยวนี้มาทำความดีเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมมันหลงเปลี่ยนความหลงได้ไหมมันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์ได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนความโกรธได้ไหมมาเปลี่ยนตรงนี้กันมันก็หมดปัญหาไปแล้วคนเราเนี่ยยังไม่มีวิธีใดพระธรรมนี่แหละเป็นธรรมอาวุธปราบคนไล่เป็นคนดีเหมือนองค์คณิบาลผู้เจ้าปราบองค์คณิบาลไล่จับดาบไล่ฟันพระเจ้าองค์คณิบาลบอกว่าหยุดหยุดองค์พระเจ้าก็ปรากฏว่าวิ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอนั่นแหละยังไม่หยุดนะยังแต่บาปไล่ฟันเราอยู่เราหยุดทำบาปทำกรรมแล้วองค์คุณมารได้ยินอย่างนี้เนี่ยเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเลยจ้ะโอ้โถเราเนี่ยโอ้โถเราเนี่ยมันชั่วขนาดนี้เหรอนานเหลือเกินที่จะได้ยินคำพูดอย่างนี้อาจจะเป็นสาไคยวงศ์เสียถ้าออกบวชอาจจะตรงนี้หรือเปล่าเนาะได้ยินข่าวว่าตัดจะรู้เป็นพระเจ้าผมเป็นตรงนี้ละมั้งเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยทิ้งดาบลงไปก้มลงให้เสียใจพระจันทร์พ้นจากเมฆเพราะคำพูดนะหมดพิษหมดสงเลยองค์เดมานไม่ใช่เอาปืนมายิงองค์เดมานแต่ปราบกิเลสในหัวใจขององค์เดมานกลายเป็นคนดีได้พระเจ้าปัจเฉนที่โกศลจะไปปราบองค์เดมานก็ไปกราบพระเจ้านำทหารฐานไปล้อมฆ่าองค์เดมานก็ถามพระเจ้าว่าจะปราบพระองค์ที่มารจะเป็นยังไงองค์ที่มารมันจนโจรดุร้ายฆ่าคนตายจึงจะนำทหารไปปราบไปฆ่าบรรณาจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ถามว่าองค์ที่มารเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีจะว่ายังไงองค์ที่มารถ้าเขาบวชจะว่าไงพระเจ้าปัจเจกโกศลมาว่าถ้าบวชก็จะเป็นสาธุปถัมภกอุปถัมภ์เหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ชี้นี่คือองค์เทมานนั่งอยู่นี้เขาบวชเป็นพระแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ก้มกราบอัศจรรย์จริงนึกว่าจะเอาปืนไปยิงองค์เทมานให้ตายซะแต่พระเจ้าเอาธรรมไปปราบก่อนกลายเป็นหมดพิษหมดสงไปเลยนี่คือหลักชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ตำรวจทหารไปตั้งกองทัพอยู่ภาคใต้เฉียดฆ่ากันตายเป็นรายวันแต่พวกเราจะต้องทำนั้นหรือมนุษย์เราเนี่ยมาสอนกันอย่างนี้ถ้าบอกกันอย่างนี้จะไม่ได้หรือจะต้องเสียเงินงบประมาณซื้ออาวุธตั้งกองทัพขึ้นมามันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์คนเราแล้วมันร้ายกว่าสัตว์สัตว์มันไม่ขนาดนั้นไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธเขาก็ทำร้ายกันเฉพาะอาวุธของเขาเขามาปากเขี้ยวเท่านั้นเองนี่คือเราต้องมีธรรมะนี่แหละมีศาสนามีคำสอนให้ไปเอาความดีของเราไปช่วยคนเด็กโอ้ยเยอะแยะเลยทีเดียวเลยอยากจะโกนดังๆนะเนาะเอาดีใจที่มีปัญญาชนมีหมอมีพยาบาลมาเนี่ยมีหวังมีที่พึ่งมาดูมาเห็นด้วยกันกับหูกับตาอย่าให้ใครหลอกได้ไม่ใช่มาเชื่อพวกเราหลวงพ่อหลวงตาไม่ใช่ให้คนมาศรัทธาไม่มีอะไรที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวท่านเองท่านชั่วท่านชั่วของท่านเองท่านดีก็ดีของท่านเองหลวงตาพระสงฆ์ที่ไม่ได้ดีอะไรกับท่านไม่ได้ชั่วกับท่านท่านชั่วเองท่านดีเองจริงเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดไม่ต้องมาศรัทธาเรามาทำดูศรัทธาการกระทำนู่นมีความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันดีกว่ากันโอ้ยศรัทธาความรู้ก็ช่างความรู้ให้มากนี่คือหลักที่พวกเราฐานที่พวกเรามั่นใจอยู่ใจจีพบจีชาติมันจะไหวฟ้าจะหล่มเราก็อยู่ตรงนี้กันไม่ต้องเป็นไรเลย